A 80-as, 90-es éves. És napjaink legjobb zenéi. Egy felben réved, fennat éri ég, kemény a meg. Ez a Kanancs Rádió. Csúcson vagyunk. Média partnerünk a Minehouse Minecraft közösség. www.minehouse.xyz. Ha azt hitted, egyedül hagyunk erre az órára, most tévedtél. Ez Magyarország legkreatívabb net rádiója, a Kanancs Rádió. 3, 2, 1. Ez vár rátok 2016 nyarától. Még több jó zene! Még több jó zene! És még több! Sátét akarok és nem gátol semmi. Csak tudom, még nem lesz a Skodából bendi. Csak lesz, amit akarok és nem gátol semmi. Nem gátol semmi. És még több! Magyarország legkreatívabb netrádiója, a Kanancs Rádió. Kellemes rádiózást! Ez a Kanancs Rádió, Magyarország legkreatívabb netrádiója. Majd szólok az öregnek, hát tud segíteni. Kellemes karácsony ünnepeket kíván a Kanancs Rádió. Velünk pihenned. Ez Magyarország legkreatívabb netrádiója, a Kanancs Rádió. Mert mi a fiatalokat is szeret. Minden hétvégén a legjobb zenékkel. Nem tetszik egy eredeti dal? Se baj. Ugyanis vannak paródiák, amiket mi sem hagyhatunk ki. Ki vagyunk, ha elég lesz, megélned nagyon nehéz lesz. Mert a segélyed kevés lesz, de ez van, hogyha keménykedsz. Ez Magyarország legkreatívabb netrádiója. A Kanancs Rádió. Kellemes rádiózást. Tudod, hogy innen leléphetsz. Hello, I'm Lady Gaga. My name is Kesha. Hey, this is Katy Perry. Hey guys, I'm Bruno Mars. Ez pedig itt Magyarország legkreatívabb netrádiója, a Kanancs Rádió. Ránk hallgatsz? Valami most kezdődik el, ez az, ami a véret fűti fel. 1000 fokra, hogy igen, enged, hogy ez a zene most benned éljen. Semmi nem elég, hát minden legyen a tiéd. És ami marad, 24 hours. Magyarország legkereskedőbb rádiója. Ez a Tanács Rádió, minden idők legnagyobb slágereivel. Ez a négy csak is szó. És ez is. Én is voltam már egyedül, tudom milyen érzés, mikor a kiemelkedően az újdonságok terén. Még egy ugarodj, ne maradj! Ez Magyarország legkreatívabb netrádiója. A Karancs Rádió. Kellemes rádiózást! Shuffling.